Ik hou van oude Bijbels, daarom heb ik zo'n oude Bijbel. Ik vind het altijd prachtig. Mooi in de Statenvertaling, vind ik altijd heel erg mooi. Ja, we hebben ook een lied gezongen en daar kwam in voor. Maak ons rein en heilig. En ik wil het hebben over een van de grootste belemmeringen op weg naar heiligheid en reinheid. En misschien heeft u wel een vermoeden ervan wat dat zou kunnen zijn. Wat denkt u van de tong? Hè? Klein lid van het lichaam, maar oh zo ontzettend belangrijk. En een van de 10 geboden zegt, gij zult geen vals getuigenis geven aangaande uw naaste. Nou, ik denk dat dit gebod het minst beleden wordt, maar het meest overtreden wordt. En als mensen zeggen dat ze zich daar niet aan bezondigen, dan houden ze zichzelf voor de gek. Of ze zijn volmaakt. Een van de 2. Want de Bijbel zegt, wie zijn tong beheerst, is volmaakt. Als Jesaja in aanraking komt met de heiligheid van God, dan is het eerste wat hij zegt, oh wee mij, want ik ben een mens onrein van lippen. Dat is het eerste wat bij hem opkomt. En als de Heilige Geest wordt uitgestort, daar op de eerste Pinksterdag, wat doet hij als eerste? Hij legt beslag op de tong. Zo belangrijk is dat dus. Hè? Ja, waarom hebben wij daar zoveel moeite mee? Hè? Heeft u zich dat wel eens afgevraagd? Iemand heeft eens gezegd, grote geesten spreken over ideeën. Minder grote geesten over gebeurtenissen en kleine geesten over andere mensen. Ja, misschien is dat wel herkenbaar, dat weet ik niet. Maar ja, hoe zou het nou komen? Ja, we gaan altijd wel met mensen om, hè? En we vinden wel altijd iets van iemand. En dat is de reden waarom wij daar zoveel moeite mee hebben. Een andere reden is natuurlijk, als wij negatief spreken over een ander, het neemt iets weg van de pijn van ons eigen tekortkoming. Hè? Het is, als wij iets kunnen afdoen van de glans van andermans kroon, dan geeft dat vaak een goed gevoel. We voelen onszelf wel wat beter dan die ander. Ons ego stijgt wat ten koste van de ander. Nee, ik wil er niet over roddelen hoor, maar, en dan begint het. Ondertussen hebben we wel een heimelijk plezier als we een ander kunnen fileren. Misschien dat het hier niet zo herkenbaar is, maar in Utrecht wel. Soms neemt het de vorm van een vals medelijden aan. Hè? Zeg, zou het waar zijn wat ik gehoord heb? Zouden ze echt gaan scheiden? Lijkt een beetje op de methode van de duivel, hè? Die ook zei toen Job beproefd werd. Ja, zou Job u nog lief hebben als u hem niet zo zegent? Met andere woorden, hij legt toch een verdenking op de oprechtheid van Job. En dat kan zomaar gebeuren. De Bijbel geeft in Hebreeën 11 de geloofsgalerij, hè? Dus de galerij van allerlei geloofshelden, een prachtig mooi getuigenis van de heiligen in de schrift. Zo ook van Noach. Maar er wordt niet vermeld zijn zwakheid. U weet, op een gegeven moment werd hij dronken en heeft zich uitgekleed. En dat was natuurlijk zijn zwakheid, maar die staat daar niet bij vermeld. Wat er wel gebeurde was dat een van zijn zonen, Gam, die maakte dat bekend bij zijn andere broeders. En u weet dat er een vloek over hem werd uitgesproken. Nou, wat zou je daaruit kunnen afleiden? Ja, degene die zondigt wordt minder zwaar gestraft dan degene die erover praat. Dan degene die aanklaagt. Dus de aanklager komt er slechter vanaf dan degene die in overtreding is gevallen. Ja, mag je dan helemaal niet zeggen. Nou, Paulus de vierde, die liet in 1555, in tijden van Michelangelo, een bode sturen naar Michelangelo. En die was bezig met het laatste oordeel. Ik weet niet, kent iemand dat laatste oordeel? Op de Sixtijnse kapel is dat daar op het plafond schitterend mooi getekend. Maar er kwamen natuurlijk wat obscene figuren in voor, hè? Wat naakte mensen en zo. En die bode die ging naar Michelangelo om te zeggen van, hé, je moet dit schilderij veranderen, want ik wil dat niet hebben. En daarop liet Michelangelo zijn bode naar de paus sturen met de boodschap: laat de kerk eerst de mensen maar veranderen, dan volgen de schilderijen vanzelf. Kijk, dat vind ik een subtiele manier om toch je gedachten over te brengen. Niets mis mee. Maar weet u, woorden zijn niet onschuldig. Woorden zijn niet onschuldig. Bill Hybels die vertelde eens, hij had een hele drukke periode in zijn kerk, stormachtige groei, en die dacht, weet je wat, ik ga mezelf 3 weken vakantie geven. En zo gebeurde. Hij ging 3 weken met vakantie. En toen, voordat hij op vakantie ging, kreeg hij een mailtje van een van zijn leden met de strekking van, ja, dat is ook wat. Jij laat mooi de kerk 3 weken in de steek. En wij werken ons uit de naad. Jij gaat lekker op vakantie. Nou, mooie voorganger ben jij, hoor. Ja, hij dacht, ja, ik ga toch maar op vakantie. Maar zijn vakantie van 3 weken werd verpest. Want ik kon er niets anders denken dan aan deze woorden. En hij overwoog zelfs om het voorgangerschap neer te leggen. Hij dacht, als het zo moet, hou ik het voor gezien. 3 weken heeft hij niet zelfs de vakantie gehad. Hij kwam terug van vakantie en er lag een brief op zijn bureau. En hij maakte de brief open en het was van de klager, van de man die dat mailtje gestuurd had. En die zei, ja, sorry Bill, ik heb het natuurlijk niet zo bedoeld. Hè? Dat begrijp je natuurlijk wel. Hè? Ik hoop dat je een geweldige tijd hebt gehad en een fijne vakantie. Hij zei, maar ja, ik moest wat stoom afblazen en ik had een rot humeur. Sorry, maar... Evenwel, natuurlijk, je zult een geweldige vakantie hebben gehad. Ja. Hij wilde zijn voorgangerschap neerleggen op basis van deze woorden. Woorden zijn dus niet onschuldig. Denk dat nooit. De Bijbel zegt, zegen en vloek, hè, die zijn in de macht de tong gegeven. Er wordt gezegd, vroeger werd het nog wel eens gezegd, ja, woorden doen geen kwaad, doen geen zeer, slaan veel meer. Dat weet ik nog wel van de lagere school, zeiden we dat nog wel eens tegen elkaar. Hè? Maar ja, vergis u niet hoor, woorden kunnen u doden als een giftige slang. We leven in een verbaal gewelddadige maatschappij. Invloed van Satan kwetst en verwondt de ene medemens de andere medemens, zonder dat de politie daaraan te pas komt. Nou, misschien zou u denken, zou u schuldig kunnen zijn aan moord? Nou, ik denk niet, hè. Ik denk dat u bij uzelf denkt, nee, natuurlijk niet. Ik kan niet schuldig zijn aan moord, nee, natuurlijk niet. Maar toch kunt u mensen doden met uw woorden. Wist u dat? U kunt een ander doden met uw woorden. We spreken ook wel eens over karaktermoord. Je kunt reputaties verwoesten door je woorden. Gaat u eens mee wat de Bijbel daarvan zegt. Spreuken 11 vers 9. Spreuken 11 vers 9. Spreuken 11 vers 9. Spreuken 11 vers 9 zegt dit. De huichelaar verderft zijn naaste door de mond. Uit de wetenschap worden de rechtvaardigen bevrijd. Verderven is een oud Nederlands woord voor doden. Kunt u medemens dus doden met uw woorden? Ja, moord is moord en dood is dood. Ja, woorden in de vorm van roddel kunnen u en anderen treffen, maar ze kan beteugeld worden. Ze kan beteugeld worden. We moeten leren deze dodelijke misdaad te bestrijden. Nou, wat is roddel? Wat is roddel? Laten we dat dodelijke wapen maar eens definiëren. Roddel beschuldigt mensen. Roddel klaagt mensen aan. Roddel kan leiden tot karaktermoord en het verwoesten reputaties. Weet u wat God ervan vindt? Weet u wat God ervan vindt? Dit moeten we niet lichtvaardig opvatten. En nogmaals, het is een totaal foutief idee om te denken dat woorden onschuldig zijn. Woorden zijn geenszins onschuldig. Woorden kunnen zeer gevaarlijk zijn. Zullen we eens lezen wat God ervan vindt? Gaat u met me mee naar Psalm 101 vers 5. Psalm 101 vers 5. Psalm 101 vers 5, daar staat geschreven, die zijn naaste in het heimelijke achterklapt, dien zal ik verdelgen. Die hoog van ogen is een trots van hart, die zal ik niet vermogen. Die zal ik verdelgen. Verdelgen is doden. U ziet dat dit dus een ernstige zaak is. Roddel is onbescheiden praat. Mensen die impulsief alles maar, zeg maar, eruit gooien wat in hun hart opkomt, neigen tot roddel. De spreuken zegt: in de veelheid der woorden ontbreekt de overtreding niet. Een wijs man heeft eens gezegd: als uw spreken niet beter is dan uw zwijgen, zwijg dan liever. Dit zijn zeer wijze woorden. Als u uw tong niet in bedwang houdt, dan is uw godsdienst ijdel, zegt Jacobus. Waarom? De tong wordt ontstoken van de hel. Weet u waar de duivelen voortdurend mee bezig zijn? Met het brandend houden van het vuur der tong om de medemensen daarmee te verteren. De Bijbel zegt van de duivel 3 dingen. Hij is een leugenaar, hij is een mensenmoordenaar en hij is een aanklager der broederen. Ja, klaagt u uw broeders aan? Beschuldigt u uw broeders? Weet u, Jezus is de parakleet. De Heilige Geest is de advocaat. Jezus doet bij ons voorspraak. En we weten toch allemaal dat we in overtreding vallen? Wie van ons is volmaakt? Hoe vaak vallen we en hoe makkelijk vallen we in overtreding? Hoe makkelijk valt er iets van ons op aan te merken? En wat doet Jezus? Hij pleit voor ons. Zouden we dat nou wat meer met onze broeders en zusters doen? Ook al als u een overtreding ziet bij uw broeder of zuster, wat doet u? Gaat u er makkelijk over praten, waardoor u zichzelf een beetje beter voelt dan de ander? Of gaat u bij de Heere brengen? Gaat u bidden? Gaat u in gebed voor zo iemand? Gaat u ook pleiten net als Jezus? Laten we voor onze broeders en zusters pleiten. Zeker als u, zwakheden ontmoet in uw broeder en zuster. Als u daarmee geconfronteerd wordt. Het is zo makkelijk om er negatief over te praten. Maar als u het voorbeeld van Jezus wil volgen, dan wordt u een advocaat. Dan wordt u een pleitbezorger. Dan bidt u voor zo iemand. Wat zou de gemeente van Jezus veranderen als we deze houding zouden aannemen? De houding die Jezus ook aanneemt ten opzichte van ons. Oh, we prijzen de Heer Jezus omdat hij zo goed is voor ons. En als we gestruikeld zijn en het bloed van Jezus reinigt ons, we hebben ervan gezongen, er is ook van getuigd, dan vinden we dat prachtig. Maar doen we dat ook? Volgen we hem ook daarin na? Als het gaat om onze broeder en zuster? Het is zo makkelijk om negatief te praten over een ander. He. Ga na wat de bron is. Misschien realiseert u het zich niet. Maar als u roddelt, legt u contact met de langste en de scherpste tong van het universum. De tong van de duivel zelf. Hij is ermee begonnen. Hij is met roddelen en achterklap begonnen. Hij heeft door God in een kwaad daglicht te stellen een derde van de engelen meegekregen. Hij heeft het eerste mensenpaar in zonde gedompeld. Hoe? Door roddel. Hij zei tegen het eerste mensenpaar: ja, God wil jullie klein houden. God gunt jullie niet dat jullie de kennis van goed en kwaad hebben. Hij is bang dat jullie hem even gelijk zullen zijn, ziet u? En ze trapten er nog in ook. Wat een gevolgen heeft dat gehad. Zij bleken gevoelig voor de roddel van Satan. Roddel is verslavend. Mensen zonder zelfrespect en eigenwaarde neigen ertoe andere mensen te devalueren. En nogmaals, de diepe oorzaak is dat ons ego stijgt ten opzichte van de ander. En weet u, het geeft even een lekker gevoel. Het geeft even een fijn gevoel, maar het is maar tijdelijk. Daarna voelt u zich wat schuldig, voelt zich rot en heeft een nieuwe impuls nodig. En voordat u het weet, bent u weer aan het roddelen en het wordt een vicieuze cirkel. Onderzoek wijst uit dat wij mensen nu eenmaal meer geneigd zijn tot het negatieve dan tot het positieve. Dat is echt waar. Onderzoek wijst uit dat negatieve woorden meer aantrekkingskracht heeft op mensen. Ik fiets veel en ik kwam laatst pamfletten tegen. En weet u wat erop stond? Het foute feest. Kennelijk trekt dat aan bij mensen. Ik zou zeggen, zet erop het goede feest. Nee, het foute feest. Dat vinden mensen kennelijk leuker. Ja, dat is echt waar. waarom denkt u dat die roddelbladen zoveel aftrek vinden? Kijk, als die celebrity, hè, die ster, als die ook ongeluk in zijn leven heeft, hè, dan voel ik me wat beter. We kijken tegen die mensen op en wanneer het hun ook niet goed gaat, denken we, ziezo, ik ben blij dat ik toch niet ben als hij of zij. Zo gaat het. Daarom vinden die bladen ook zoveel aftrek. Maar woorden zijn zeer gevaarlijk. En hoe vaak heeft mensen wel niet getuigd dat in hun jonge jaren, in hun jeugd, woorden zoveel pijnlijker zijn geweest, zoveel meer schade hebben berokkend dan een goed pak slaag. Woorden als, jij kunt ook niks, jij bent waardeloos, was je er maar niet, we hadden je eigenlijk niet gewenst, dom hoor, enzovoort, enzovoort. Dat laat zijn littekens na op de ziel. Kijk, als u een pak slaag krijgt, een blauwe plek, dat geneest wel hoor. Dat is niet zo moeilijk, maar de littekens op uw ziel, die draagt u een leven lang mee. Een leven lang mee. Nou, het beste tegengif is om te beginnen Gods woorden te laten doorklinken in alles wat wij zeggen. Jacobus 3 zegt het ook zo, hè? Hij vergelijkt de tong met de bit van een paard en een roer van een schip. Nou ja, dat zijn enorme krachten en die kunnen beteugeld worden door een bit. En je kunt een schip, hoe groot het ook is, kun je van koers laten veranderen door een klein onderdeel, namelijk een roer. Nou, we kunnen de krachten van een paard controleren en die geweldige krachten van een schip, maar die tong kunnen we niet controleren. Dat is wat, hè? Dat is wat. Daarom moeten we er ook ernstig voor bidden. Bid dagelijks of de Heer je bewaart voor roddel, bijtende taal, onvriendelijke woorden. David heeft eens gebeden, laat mij niet in de handen van mensen vallen. Nou, dat kan op allerlei manieren gebeuren. Maar ook door in de conversatie van mensen terecht te komen. Denk dus naar de intriges die David heeft moeten meemaken. Hij heeft de gevaarlijke macht van de tong ondervonden, hoor. Reken maar, reken maar. En daarom zegt hij ook in een van zijn psalmen, bewaar uw tong voor het kwade. We worden met name gewaarschuwd voor de gevaren die onze conversatie belagen. Voor we er goed en wel erg in hebben, zakt de pijl van onze conversatie naar een heel bedenkelijk pijl. Is dat niet uw ervaring? Vooral als u het over anderen hebt en er zijn wat negatieve dingen. Voordat je het weet, heb je het er zomaar over. Dan ben je alleen nog maar met de negatieve dingen bezig. Maar weet u, als u met negatieve dingen bezig bent, krijgt u nooit positieve energie. Nog nooit is positieve energie ontsproten uit negativiteit. Ook in de kerk van Jezus is dit echt een gevaar. Echt een gevaar. Hele gemeenten zijn gescheurd. Louter alleen door het feit dat mensen negatief over hun naaste broeder en zuster zijn gaan praten. Werkelijk waar. Het is niet onschuldig. De gemeente van Jezus zou er heel anders uitzien. We oordelen zo gemakkelijk en we vermaken ons zo gauw ten koste van de ander. Hè? Nou ja, achteraf hebben we het zeker niet zo bedoeld. Maar die naaste is er wel zeker het slachtoffer van geworden. En de dupe van geworden. En dat valt ook moeilijk goed te maken. Als u negatief spreekt over uw naaste broeder en zuster, dan is uw naam ermee verbonden. En zie uw naam er maar eens vanaf te krijgen. Als u een roddel in de wereld gebracht hebt en uw naam is ermee verbonden, probeert uw naam er maar vanaf te krijgen. Het zal u niet lukken. Die naam gaat mee met die negativiteit. U wordt gebonden aan negativiteit. In de Joodse literatuur was bekend van een jongen en die praat ook nogal negatief. En die vader die had daar toch wel een probleem mee en die ging naar de rabbi en die zei, ja, mijn zoon die praat altijd negatief over anderen enzovoort enzovoort. Hij zei, wat kan ik doen? Hij zei, laat die zomaar komen. En wat deed die rabbi? Die had een kussen met allemaal van die veertjes en die zei tegen die zoon, weet je wat, je gaat die kussen op het plein maar stuk maken en gooit die veertjes eruit. Nou, die jongen deed dat. En hij zei na verloop van tijd, nou probeer die veertjes maar weer in de kussen te krijgen. Ja, dat kan niet, die zijn weggewaaid met alle wind. Hij zegt, zo is het ook. met jouw naam als je ook negatief over andere mensen praat. Je hebt er geen controle meer over en je krijgt het niet meer terug in de kussen hoor. Uw naam blijft ermee verbonden. Dus wees daar heel voorzichtig mee. Het bederf in de kerk is ook begonnen met murmureren, hè? Weet u wel. In Handelingen 6 begonnen ze daar te murmureren. Ja. Vergroot niet de zwakheden van de ander. Doe dat niet, maar zoek het goede in de ander. Jezus zegt, hij die nu een goed werk begonnen is, zal het ook volleindigen. Dat vind ik zo bemoedigend, nietwaar? Hij die een goed werk begonnen is, hij heeft ons geroepen tot zijn heil. En ondanks ons falen, ondanks onze fouten, hij brengt het tot een goed eind. Dat is Jezus, hij ziet het positieve. Hij is niet georiënteerd op het negatieve. Als wij onze zonden belijden, hij werpt ze in de diepte van de zee. Dat is toch geweldig? Heeft u wel eens iets geworpen in de diepte van de zee? Probeer het maar weer terug te krijgen. Onmogelijk. Onmogelijk. Laten we zwakheden en de gebreken van onze naasten nou niet gaan ophalen. Echt, laten we dat niet doen. We moeten ons afvragen, als we iets horen van een ander, is het waar, is het goed en is het nodig? Weet u dat God een zwarte lijst heeft van zonden die hij het meest haat? Wist u dat? Wist u dat? Bij God is een zwarte lijst van zonden die hij het meest haat. En 3 zonden in die zwarte lijst zijn verwant aan roddel en achterklap. Ik laat het u lezen. Gaat u met me mee naar Spreuken 6 vers 17 tot 19. Daar maken we kennis met de zwarte lijst van God, een zwarte lijst van zonden waar hij een gruwelijke hekel aan heeft. Heeft u het allemaal, Spreuken 6? Dan lees ik u vanaf vers 16. Deze 6 haat de Heere. Ja, 7 zijn zijn ziel een gruwel. Een gruwel, beste mensen. Hoge ogen, een valse tong. De eerste zonde die verwant is aan roddel, een valse tong. Handen die onschuldig bloed vergieten. Een hart dat ondeugdzame gedachten smeedt. Voeten die zich haasten om tot het kwade te lopen. Een vals getuige, de tweede, die leugenen blaast. En, de derde, die tussen broederen krakelen inwerpt. Daar heeft u de zwarte lijst van God, waar hij van gruwelt. God wil dat u dezelfde houding tegenover roddel aanneemt als hij zelf. En de eerste stap naar genezing is om het te haten, omdat het mensen schaadt. Gij zult geen vals getuigenis tegen uw naaste geven. En de strekking richt zich op de schade die het een ander berokkent door beschuldiging. Denk aan de bron. Denk aan de bron, de oorsprong. U wilt toch geen instrument zijn in de handen van de Satan? Ik hoop het niet. Daarnaast zijn 2 mensen nodig. De een spreekt en de ander luistert. En ik weet, het is zo gemakkelijk om te luisteren naar negatieve dingen van de ander. En u denkt bij uzelf, ja, ik heb er toch geen deel aan, want ik breng het toch niet in. Maar u luistert wel, hè. En het klinkt vaak zo goed, hè. Ja, want u bent niet zoals die naaste. U bent toch eigenlijk wat beter dan die naaste. Maar ja, degene die spreekt en degene die luistert, ja, ze zijn even schuldig hoor. Zegt gewoon dat de zaak u eigenlijk niet aangaat en dat u er liever niet over praat, maar dat u liever opbouwend bezig wil zijn. Kijk, we spreken tegenwoordig wel eens over opbouwende kritiek, maar hebben mensen wel eens een goed gevoel over gehad van opbouwende kritiek? Ik ken die mensen niet hoor. Opbouwende kritiek zit altijd iets in van een oordeel over de ander. Weet u, het woord van God is zo praktisch, hè? Dat God in zijn woord een instrument heeft bedacht waardoor wij roddel kunnen ontmaskeren. Hij heeft een roddelopsporingssysteem in zijn woord gebracht. Weet u dat? En als we die kunnen toepassen, dan weten wij precies wanneer wij niet moeten spreken in negatieve zin, wanneer wij hieraan niet schuldig moeten zijn. Roddelopsporingssysteem staat er in de Bijbel. Ja, gaat u met mij mee naar Filippenzen 4 vers 8. Roddelopsporingssysteem. Filippenzen 4 vers 8. Het zijn de roddeldetectoren die de Bijbel ons geeft. Filippenzen 4 vers 8. Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat welluidt, zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenk datzelfde. Mooi is dat, hè? Daar kunt u het aan toetsen. Dat is de wil van God voor ons leven, dat we met deze dingen bezig zijn. Positieve dingen, dingen die de Heer eren, die zijn naam verheerlijken. Daarom laten we niet negatief georiënteerd zijn naar onze naaste, maar laten we de positieve dingen zien in onze naaste. Halleluja. He, dus het eerste criterium is er, is het waar? Heeft u er bewijs van? Worden mensen er beter van als u zich ermee bemoeit? Sommige mensen menen zich altijd met andere mensen te bemoeien. Doe dat niet. Doe dat niet. Doe dat niet. Het is een roeping niet om u zich met een ander te bemoeien. Tenzij het positief is. Ik heb laatst ook een preek gehouden over Petrus en Johannes. U weet wel dat Jezus tegen Petrus zegt, joh, je zult een martelaarsdood sterven. En wat doet Petrus? Die kijkt naar Johannes en hij dan? En hij dan? Ja, het liefste hoort je natuurlijk dat hij een nog ergere dood sterft. Dan is de pijn wat minder. Toch? Zo zijn wij toch, of niet? Ja. Of niet? Zo zijn wij. En wat zegt Jezus? Als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het jou aan? Volg mij. Wat gaat het jou aan? Wij moeten de Heer volgen. Niet naar die ander kijken. Bij een gerucht ging dat hij niet zou sterven. Maar dat heeft Jezus niet gezegd. Stel dat u geroepen bent tot armoede. Ja, en u zegt, ja maar en hij dan? Nou ja, als ik wil dat hij de loterij wint. Wat? Gaat hij de loterij winnen? Nee, dit heb ik niet gezegd. Als ik wil, dat. Maar bemoei je er niet mee. It's none of your business. Volg mij. Toch? Ja. De gemeente van Jezus zou er heel wat beter uitzien. Als we ons meer met onszelf zouden bezighouden met deze dingen die de Bijbel ons voorschrijft. Dus gebruik die roddeldetectoren van de waarheid, de waardigheid, de rechtvaardigheid, de reinheid, de welluidendheid om de roddel te stoppen. Voed het niet. Laat uw woorden zijn tot stichting en tot lering. Zuivert uw gedachten, want dat gaat eraan vooraf en uw spraak wordt zuiver. Bemoedig en troost elkaar. En weet u, ons oordelen zal ons eigen oordeel alleen maar zwaarder maken, hoor. Als u zich aanmatigt om anderen te oordelen, moet u verwachten dat God even ver met u gaat in het opmeten van uw zonden. En weet, wij allen struikelen in velen. Dus wees daarin alstublieft bescheiden. Als we hiervan doordrongen zouden zijn, zijn wij minder geneigd om over andere mensen te oordelen. En nogmaals, Jezus heeft gezegd, van elk ijdel woord zal de mens rekenschap moeten geven. Nou, nog één ding. Dat is, wees in ieder geval heel voorzichtig, en ik zeg dit met ernst, als het gaat om ambtsdragers in de gemeente. Ik weet, voorgangers, ouderlingen gaan nogal makkelijk over de tong. Maar wees daar voorzichtig mee. Wees daar voorzichtig mee. Waarom zeg ik dit? Zij vertegenwoordigen de autoriteit van God. Niet dat ze van zichzelf autoriteit hebben, maar ze hebben die autoriteit van God ontvangen. Weet u, Het hele universum is gebaseerd op autoriteit. Er is niets hogers in het universum dan de autoriteit van God. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. U kunt beter zondigen tegen het bestuur van God dan tegen zijn autoriteit. Want als u zijn autoriteit aanraakt, raakt u hem zelf aan. U raakt de kern van God aan. We hebben gezegd, hij spreekt en het is er, hij gebiedt en het staat er. Het fundament van de hele schepping is de autoriteit van God. Dat is ook een van de redenen waarom de duivel geworden is tot wat hij is. Doordat hij gezondigd heeft tegen de autoriteit van God. Ik zal mijn troon zetten boven. Ik zal God gelijk worden. Dat kwam hem dus niet toe. Autoriteit is iets bijzonders. En daarom wees voorzichtig als u spreekt over de ouderlingen of de voorgangeren. Rebellie wordt in de Bijbel zwaar bestraft. Denk eens aan die opstandelingen. Ja, maar hey, wat Mozes kan, dat kunnen wij toch ook? Maar Mozes vertegenwoordigde de autoriteit van God. Je raakt God aan. Wordt in de Bijbel dingen die in onze ogen helemaal niet zo erg zijn, enorm streng bestraft. En andere dingen die wij veel minder achten, die wij veel erger achten, worden juist minder bestraft door God. We moeten onderscheid maken daarin. Eén ding weet ik, als u zich vergrijpt aan de autoriteit van God, dan wordt dat zwaar, zwaar gestraft. Laten we daar niet lichtvaardig over denken. De zuster van Mozes en de broer Aaron, weet u wel, die begonnen ook te praten over Mozes. Ja, waarom moet Mozes alleen de leiding hebben? Wij kunnen dat toch ook? Maar God hoorde het. En Miriam werd melaatse. Zij hield het volk op van optrekken. Want het volk moest wachten totdat ze gereinigd was van de melaatsheid. En Mozes moest al voor hem bidden. Zo ernstig is het. Als u autoriteit van God aanvalt, doe dat niet. Doe dat niet. Het is een ernstige, ernstige zaak. He, doet u dat niet. Nou, tot slot heb ik nog een paar tips. Ik heb ten laatste nog een paar tips. He, we moeten elkaar in ieder geval niet gaan rangschikken op basis van zonde. Maar als je het toch wil doen, dan is roddel toch wel een heel slecht instrument. Dat moet u niet doen. Er zijn mensen die hun identiteit ontlenen aan roddel. Het is een tweede natuur geworden, werkelijk waar. Een tweede natuur geworden. Ze zijn altijd georiënteerd op het negatieve in een ander. Die mensen heb je. Het is gewoon een tweede natuur geworden. Ze ontlenen hun identiteit daaraan. Nou, roddel schept in ieder geval een verkeerd beeld. Het is een deel van de waarheid. Oh, u kunt best gelijk hebben, maar dat is niet de persoon in zijn totaliteit. Echt niet. Het doet geen recht aan de persoon die hij werkelijk is. De oplossing is, benader uw naaste zoals God ons benadert, namelijk met ontferming. God heeft ons ook aangenomen en heeft ons ook lief toen wij nog allerlei nare dingen in ons hadden. Toen wij ons nog bezonderd aan van alles en nog wat. Jezus ontfermt zich over de naaste. Laat dat een voorbeeld voor ons zijn. En nogmaals, je voelt je beter dan de ander als je roddelt. Je verhef je boven die anderen. Onze interesse in het verkeerde van de ander laat zien hoe verkeerd wij zelf zijn. Want er is altijd een egocentrisch motief dat God niet eert. En Christus leert ons om onszelf te vernederen. Wij moeten minder worden, hij moet wassen. De Bijbel veroordeelt verhoging van onszelf. De hoogmoedige wederstaat God. Wees bescheiden. Zoek naar nederigheid. En als u bescheiden nederig bent, zult u wel zich drie keer bedenken voordat u negatief over uw ander spreekt. En besef dat er meer redenen zijn om over jezelf te roddelen dan over die ander. Wordt wel gezegd, als je één vinger naar een ander uitsteekt, zijn er nog altijd drie die naar jezelf wijzen. Hè? Of niet soms, ja. En dan, want je krijgt nooit positieve energie van negatief spreken. Roddel is best leuk, laten we eerlijk zijn, daarom gebeurt het ook zoveel. Het is best leuk, ja. Vaak wordt het in een soort gezellige sfeer, weet u wel. Het voelt goed om de negatieve kanten van de ander op tafel te leggen. En je wilt toch ook graag bevestigd worden in je negatieve mening over die ander. Dan voel je ook wat minder schuldig. Daarom proberen roddelaars ook altijd anderen mee te krijgen. Dan voelen ze zich wat minder schuldig. Dan voelen ze zich toch een beetje, min of meer gerechtvaardigd. Want jij bent niet alleen, maar hij denkt er ook zo over. Fout, fout. Helemaal fout. De oplossing, God vraagt van ons om opbouwend en positief te zijn. De gevolgen zijn niet meteen zichtbaar. Daarom doen we het zo makkelijk, hè? Je ziet niet direct dat je de ander pijn doet met de woorden. En dus doe je het maar. Maar ja, op termijn veroorzaak je veel verdeeldheid, spanning en ruzie. Het is een machtig wapen in de handen van de boze. De oplossing is, spreek face-to-face in alle eerlijkheid met de ander. Ja, als u zich stoort of ergert aan een ander, of u ziet de overtreding of de zwakheid van een ander, spreek met zo iemand erover. Ga er samen voor bidden. Het is toch zoveel makkelijker. Dat is de weg die de Bijbel ons wijst. Ja, toch? En de andere keer bent u het weer, die het gebed van een ander nodig heeft. Toch? Ja. Laat ons niet boven de ander verheffen. En praat over de ander alsof Jezus naast je staat. Zou je dat dan ook doen? Als je weet dat Jezus naast je staat of zit, zou je dan op dezelfde wijze over je naaste praten? Denk het niet, hè? Laten we nou eerlijk zijn. Maar toch, Jezus woont in ons. Hij hoort alles wat we zeggen. Wees daarvan bewust als je spreekt over de ander. Nou, misschien is dit wel een harde boodschap. En misschien had u het vanmiddag niet verwacht, weet ik niet. Maar soms is het ook goed om door het woord van God je te laten leren. Want ja, christen zijn is gewoon leren. We moeten leren. We zijn geneigd om fouten te maken. Nogmaals, die neiging hebben we allemaal. Niemand van ons is volmaakt. En die neiging bestaat bij u en bij mij. Ook geestelijk leiders worden daarmee geconfronteerd. Je moest eens weten wat je wel niet hoort, hè? Ja, op conferenties en wat dan ook. Ook over andere geestelijke leiders. We zitten allemaal wat dat betreft in hetzelfde schuitje. En daarom moeten we zo erg oppassen. Laten we de Heere verhogen door positief over onze naasten te spreken. Halleluja.